Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Sport będzie powoli wracał do normalności. Plan odmrażania zaprezentował rząd. O tym, że na publicznej służbie zdrowia oparty jest cały ciężar walki z koronawirusem, mówi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polacy pomagają Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu. Trwa zbiórka pieniędzy na walkę ze skutkami pożaru. 4 maja otwarta zostanie część obiektów sportowych. Pod koniec maja ruszy Ekstraklasa. Premier Mateusz Morawiecki i ministrowie przekazali dziś plan odmrażania sportu. 4 maja otwarte zostaną m.in. boiska szkolne, stadiony sportowe, strzelnice, tory gokartowe i stadniny koni. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Obiekty na otwartej przestrzeni będą dla maksymalnie 6 osób. Obiekty typu korty tenisowe będą dostępne dla 2 osób. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności otwarte zostaną również ośrodki przygotowań olimpijskich, w których trenować będzie 250 polskich reprezentantów. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w obiektach sportowych jest możliwość utrzymania dystansu społecznego, co zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Jestem przekonany, że będzie to również symbol powrotu do takiej nowej normalności. W najbliższych tygodniach wznowione zostaną rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy oraz żużlowej ekstraligi. Pierwszy gwizdek na polskim stadionie być może usłyszymy pod koniec maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Pierwsze zawody sportowe będą się odbywały bez udziału publiczności. Cały ciężar walki z koronawirusem oparty jest na publicznej służbie zdrowia, mówił podczas konferencji prasowej sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że z doniesień prasowych wynika, że prywatna służba zdrowia zawiodła w czasie epidemii. Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Polska coraz lepiej radzi sobie z epidemią koronawirusa. To publiczna służba zdrowia, państwowe szpitale, szpitale, których organami założycielskimi są samorządy, ale nie tylko samorządy, przyjęła na siebie główny ciężar, właściwie cały ciężar walki z epidemią. Tej walki, z którą odnoszę wrażenie, radzimy sobie coraz lepiej. Na konferencji prasowej rzecznik prasowy sztabu wyborczego Adam Bielan zaprezentował spot wyborczy przypominający opinię polityków Platformy Obywatelskiej odnośnie prywatyzacji służby zdrowia. Zaapelował do kandydatów w wyborach, by określili swój stosunek do prywatyzacji szpitali. Dzisiaj z tego miejsca apelujemy do wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich, żeby jasno odpowiedzieli wyborcom, czy zgadzają się na prywatyzację szpitali, czy zgadzają się na komercjalizację służby zdrowia. Na apel odpowiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Zapewniła, że sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej opowiada się przeciwko prywatyzacji służby zdrowia i za natychmiastowym zwiększeniem wydatków na zdrowie. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja. Ma odbyć się w formie korespondencyjnej. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info powiedział, że głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów. Powołał się na słowa przedstawicielki Światowej Organizacji Zdrowia. Dr Catherine Smallwood powiedziała, że ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie. Prezydent podkreślał, że Poczta Polska i firmy kurierskie w czasie epidemii dostarczają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. Wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza przesłała do Senatu odpowiedź na prośbę o opinię na temat przyjętej przez Sejm ustawy o wyborach korespondencyjnych. W tej opinii czytamy, że PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana ustawowo do ich realizacji. PKW nie może się wypowiadać w tego typu sprawach. 2,5 miliona złotych od tysięcy ludzi z całego kraju trafiło już na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego. Park ogłosił zbiórkę na walkę z pożarem i jego skutkami. Dyrektor Andrzej Grygoruk jest pozytywnie zaskoczony tym, jak wielu Polaków zdecydowało się pomóc.

Jak się państwo przyzwyczaili do tej najkrótszej piosenki świata i jednocześnie bardzo ważnego komunikatu, o tego, który przed chwilą zabrzmiał? Mam nadzieję, że jakoś nieźle. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, Ola Budka, Michał Jakubik i ja. Jesteśmy z państwem do godziny 19. Mick pierwsze słowa zaśpiewa takie: "We sell them missiles, we sell them tanks". Ale tak naprawdę całość zacznie od dwóch: "Whoop, whoop, Charlie Watts". Highwire, The Rolling Stones. To taki kącik Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me, znany z audycji Myśliwieckie 357 z sobotnich popołudni tutaj w Warszawie przy Myśliwieckiej 357 z trójki. Ale się zagalopowałem, no ale tak, Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me, to w tym kąciku prezentowaliśmy, czy prezentujemy muzykę tego zespołu. Płyta Flashpoint, 1991 rok, Highwire, jeden z dwóch wtedy nowych studyjnych utworów, bo to tak naprawdę był album koncertowy, tym drugim utworem był utwór Sex Drive. No to teraz mamy nowych Stonesów, wczoraj podczas notowania listy przebojów programu trzeciego to była nowość na miejscu 46. Co państwo z tym zrobią? No to już od państwa zależy, ale myślę, że będzie to wysoko. 1995 notowanie to było. Living in a Ghost Town. Świetnie to gra. Dobrze, były oczywiście ckliwe momenty w ich karierze, no chociażby As Tears Go By, albo I Am Waiting, albo Wild Horses, słynny utwór z płyty Sticky Fingers, albo słynna Angie, albo Almost Hear You Sigh, ale tak naprawdę lata mijają, przypomnę, że w tym roku, w czerwcu Charlie Watts skończy 79 lat. Lata mijają, proszę Państwa, a ci faceci tak naprawdę, gdyby tak to wziąć nieco dokładniej pod lupę, wciąż robią mnóstwo hałasu. Tak po prostu rockowego hałasu. The Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Co będzie za tydzień na liście przebojów programu trzeciego, zależy od Państwa, ale lobbował będę, jak tylko będę mógł. I dzisiaj zresztą postanowiłem sobie zrobić taką prywatną noc z muzyką The Rolling Stones. Co z tego wyjdzie? Może wyjdzie z tego jakieś podsumowanie i na pewno dam znać między 19 a północą w poniedziałek najbliższy na tę audycję. Też Państwa bardzo gorąco już teraz zapraszam. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Co zaanonsuję? Po 17 będę z nim rozmawiał. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z trójką. Tak jest. I przy okazji jego nowy utwór przepiękny, który wiem, że Państwu się podoba. No a za 4 minuty, prawie za 5 minut powiedzmy, dzwonimy do pana Zbyszka. Ciebie na dach zastanów się, bo ja nie zejdę już w dół, zostanę tam i odtąd żył będę jak rozbitek na swej wyspie, tam będę czuł mój strach. Mój dach. Tutaj mnie w powietrzu wisi dym. Tak bardzo chciałbym cię spotkać na dachu my. By zejść bliżej do nieba mam. Zapomniał mi świat, zaglądam w okna twe. Nie myję już rąk nocami, pragnę cię i śni mi się skok. Kto uratuje mnie, gdy wkoło dusi dym? Tak bardzo chciałbym cię spotkać na dachu mym. Kto uratuje mnie, gdy wkoło dusi dym? Tak bardzo chciałbym cię spotkać na dachu mym. Kto uratuje mnie, gdy wkoło dusi dym? Tak bardzo chciałbym cię spotkać na dachu mym. Kto uratuje mnie, gdy wkoło dusi dym? Tak bardzo chciałbym cię spotkać na dachu mym. Kto uratuje nas, gdy wkoło dusi dym? Ty dławisz własny strach, a ja mam tylko tak. Kto uratuje nas, kto uratuje nas? poniedziałek jeszcze postaram się powrócić do terapii Jonasza, też muzyki właśnie ich i właśnie jego, Zbyszka Krzywańskiego, między 19 a północą i ponownie Państwa na to spotkanie zapraszam. Kominiarz, depresjoniści, ze swojej pierwszej płyty z 2005 roku, pamiętam, po tym albumie był koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, taki koncert, który zapamiętałem między innymi dlatego, bo publiczność nie pozwalała im zejść bardzo długo ze sceny i bisowali, i bisowali, i bisowali. Pamiętasz to? Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Witam cię, Piotrze. Oczywiście, że pamiętam. Zresztą no, zagraliśmy z naszym zespołem dwa koncerty w Trójce, również po płycie Ideologia Snu. Tak, tamten koncert pamiętam, był rzeczywiście no, jak pamiętam, to były bardzo fajne emocje, szczególnie, że znakomita frekwencja, pamiętam, że był naprawdę full ludzi i no cóż, no takie rzeczy się pamięta. Zresztą jak każdy koncert w Trójce, a miałem ich na koncie sporo, czy właśnie z depresjonistami, czy z Republiką. Dopełnię tylko formalności, powiem, że Zbigniew Krzywański jest naszym gościem. Ex-Republika, ex-depresjoniści, to ja dobrze mówię? Co w ogóle słychać na placu budowy, na placu tworzenia? Ex-depresjoniści? Tak, postanowiliśmy pod koniec ubiegłego roku zespół pod nazwą Depresjoniści rozwiązać. Co nie znaczy, że dalej razem nie pracujemy. Po prostu powiem to póki co enigmatycznie. Planujemy nowe otwarcie. Niestety obecna sytuacja przesuwa to w czasie. W każdym bądź razie zarówno z Jackiem Bończykiem, jak i z Kubą Nowakiem pracujemy dalej razem. No i cóż, no... Mogę prosić tylko o oczekiwanie. Ja trochę słyszałem. Tylko powiem. Ja trochę słyszałem. Słyszałem jedną balladę, w której się zakochałem tak na dzień dobry, od pierwszego przesłuchania spod dużego palca, jak ja to czasami mówię. I bardzo chciałbym już ją zagrać, także panowie, róbcie wszystko, żeby tak się stało. No, byłeś jednym z tych, na których przeprowadzałem badanie fokusowe. Zbyszku, w związku z tym czasem, który jest bardzo specyficzny, rozmawiałem już z Leszkiem Biolikiem, bo tak sobie myślę, że historię republikańską, waszą historię trzeba nieść na antenie radiowej. Trzeba nieść jak najpiękniej. Ty na pewno to pamiętasz, ponieważ jesteś człowiekiem o pamięci niebywałej zupełnie. Jakie były, czy jaka była taka jedna sytuacja w Republice, którą mógłbyś opisać jako sytuację, gdzie przetrwaliście naprawdę ciężkie chwile? No cóż, takiej sytuacji jak teraz, to ja sobie w ogóle nie przypominam, bo to jest sytuacja bardzo, bardzo, bardzo no, niespotykana. No przecież za naszego życia, twojego, mojego, ja jestem trochę starszy, ale coś takiego się nie wydarzyło. Jedyna rzecz taka naprawdę trudna, z którą musiałem się zderzyć, albo inaczej, z którą musieliśmy się zderzyć jako zespół, to chyba stan wojenny. To rzeczywiście była sytuacja, w której na samym początku, jak tylko to zostało ogłoszone, jak dotarły do nas restrykcje tym spowodowane, no to rzeczywiście padł blady strach i tak na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy, co z tym tamtem zrobić. Szczególnie, że byliśmy wtedy w euforii. Zaczynaliśmy, jakby to powiedzieć, ja nie lubię używać słowa kariera i tak dalej, ale rozpoczynaliśmy działalność pełną gębą, bo to, co się wydarzyło jesienią 81 roku, to był dla nas naprawdę bardzo obiecujący początek i raptem to zostało wszystko skasowane. Ale oprócz samej tej tak zwanej kariery, no było zwykłe, normalne życie. Tylko, że to są też trudno porównywalne sytuacje, dlatego, że dzisiaj Wtedy mogliśmy się spotkać, nie wiem, ja oszukując komunistyczne władze przy pomocy zresztą ówczesnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, załatwiłem sobie mieszkanie w Toruniu, że mogłem nie mieszkać w swojej rodzinnej miejscowości, tylko przenieść się do Torunia i być tak, jakbym był dalej na studiach i mogliśmy, nie wiem, robić próby, robić nowe piosenki, mogliśmy się spotykać. Dzisiaj tego typu historie są wykluczone. Także ja wtedy oczywiście to przetrwaliśmy, ale trochę płynęliśmy z prądem. Nie wszystko od nas zależało. A mimo to mogliśmy przynajmniej pracować, coś tam budować. Powiedz jedną rzecz. Na przeszłość. Powiedz dzisiaj, jedną... dzisiaj jest trochę trudniej, jednak mimo wszystko, tak? Zaryzykowałbym takie twierdzenie. Sytuacja epidemii to jest sytuacja, która już kompletnie od nas nie zależy. To jest, wiesz, to jest szczególnie niestety, ale w naszej szeroko rozumianej artystycznej branży, która ma naprawdę w tej chwili ciężko. Trzymamy bardzo mocno kciuki i wspieramy was jak tylko możemy. Powiedz o jednej rzeczy muzycznej, bo na początku tej godziny ja dwa razy grałem Stonesów. W Republice to było jak? Stonesi czy The Beatles? Podejrzewam, że ze względu na zamiłowanie waszego menadżera Jurka Tulaka do The Beatles raczej czwórka z Liverpoolu wygrywała. No to znaczy, Jurek to historia od 90 roku, no, zespół zaczął działalność w 81. Wiesz co, Piotrze, ja zawsze lubiłem Stonesów i to powiem ci, może będę mało oryginalny. Ja na przykład uwielbiam płytę Undercover, która jakby to powiedzieć, troszeczkę taka jest gdzieś tam na uboczu, no, wielkie wrażenie na mnie wywarła piosenka Too Much Blood, która opisuje tę samą historię, którą opisał Jean-Jacques Brunel w piosence La Folie Stranglersów, o zwyrodnialcu, historia jakaś tam z Paryża, o zwyrodnialcu, jakimś tam mordercy, La Folie, szaleństwo z francuska, tutaj Too Much Blood. Na tej płycie jest też fajna kompozycja, teraz tylko, kurczę, wyleciało mi z głowy. Ja mogłem przypomnieć wszystkie, ale... Richardsa, piosenka, coś o trzymaniu, dotykaniu w tekście, w refrenie. Jeszcze w tej chwili nie pamiętam tytułu, w każdym bądź razie uwielbiam tę płytę. Uwielbiam płytę też mów mi tytuł Bridges to Babylon. O, właśnie. A właśnie, Bridges to Babylon, okej. Okay. Uwielbiam tę płytę. To jest tego. Natomiast zapytałeś o Beatlesi, Stonesi. Mi przynajmniej, w sensie takim czysto muzycznym, no wiesz, jakie ja mam podejście do muzyki. Ja lubię troszeczkę więcej, bardziej skomplikowane dźwięki, bardziej mnie kręci muzyka progresywna. Beatlesi byli bardzo rewolucyjni w latach, szczególnie w tej drugiej części swojej kariery, więc to chyba mnie, to było mi zawsze bliższe. Coś przypomnę. Podejrzewam, że Grzegorzowi chyba też. Coś przypomnę na koniec, bo wczoraj przypominaliśmy wasz koncert z Trójki, z tysięcznego notowania tutaj ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, to dzisiaj Telefony. Tak, wielka impreza. Piękna impreza razem z zespołem Mysłowic. Zbyszku, no to słowo się rzekło, no pracujcie, jeżeli chodzi o to nowe otwarcie. Czekamy na efekty tej pracy i naprawdę chciałbym być pierwszy, jeżeli chodzi o tę balladę, bo jest prześliczna. Tak, no chciałbym tylko powiedzieć, korzystając z okazji, do wszystkich kolegów i koleżanek po fachu, ze wszelkich obszarów życia artystycznego, aktorów, reżyserów, muzyków, twórców, żebyśmy się jakoś trzymali, żebyśmy też trochę mocniej walczyli też o swoje prawa. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby w końcu zaczęły w Polsce obowiązywać opłaty reprograficzne smartfonów i tabletów. Jest bardzo ważne to, aby to się pojawiło. To nie obciąży budżetu, a szczególnie w tej sytuacji bardzo, bardzo, bardzo pomoże całemu środowisku artystycznemu. I tak proszę was bardzo, trzymajmy się, to jakoś się wszystko poukłada, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że niektórym artystom zaczyna do domu pukać po prostu najnormalniej w świecie głód, a przynajmniej za chwilę zacznie coś takiego się dziać. Dziękuję ci bardzo. Musimy się trzymać, musimy to jakoś przetrwać. Dziękuję ci bardzo za te słowa, za tę odezwę i za wspomnienia, bo zawsze jest tych wspomnień dużo i są barwne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Trójce za 75% polskiej muzyki. Będzie więcej, dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Zbigniew Krzywański. Republika Telefony z Trójki teraz. Bardzo proszę. To był nasz pierwszy numer jeden, a teraz będzie nasz drugi numer jeden, który był zresztą tutaj razem z następnymi piosenkami, które będziemy grali, nagrane w tymże miejscu. Telefony. 30 marca 2001 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Tysięczne notowanie listy przebojów programu trzeciego i Republika. Skoro był Zbyszek Krzywański, to teraz Leszek Biolik ze swoim zespołem. Przed kilkoma dniami premiera tego utworu, to było w poniedziałek, ten poprzedni, no to teraz rozwinięcie. Chemical. We'll be right back. mamy przyobiecane znacznie więcej od tego zespołu. Andrzej Rajski, Maciej Gładysz, Leszek Biolik, czyli Elements i Chemical. Za 17 minut jest godzina 17. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z trójką. Tak, to teraz muzyka. Przez sen i pouczało drogę, czym jest rzecz. Leon od nowa nowe nie wierzę, nie chcąc być raczej innym inaczej jest. Transcendentalnie Leon budzi się, transcendentalnie kroi chleb. To nowy dzień jest nad Leonem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Myśl, że będzie coraz więcej nowych dni. Transcendentalnie to się wszystko zgadza. Wszystko jest giga, choć trochę miga świat. Oh, potęga kichy następnego dnia już nie przeszkadza Leonowi spać, bo nad Leona głową świeci się. To nowy dzień jest nad Leonem. To nowy dzień jest ponad nim. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Leona wygło w głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon nowa nowy nie wierzę, nie chcąc być raczej innym inaczej. Leon, Lech, Janerka. Słowo się rzekło wcześniej, to teraz gramy. Sosnowski i Małgorzata Ostrowska. Ciebie, bo ty mi siedzisz we mnie. niebie. Płyta Tylko się nie denerwuj Sosnowskiego i taki gościnny występ z Małgorzatą Ostrowską, jego właśnie utwór zatytułowany Hej. Minuta i 26 sekund, to tyle dokładnie trwa ta piosenka. Zespół się nazywa Ukryte Zalety Systemu. Temat. Świat ma kształt. Ukryte zalety systemu to oni przed chwilą. No i okazuje się, że jeszcze są prezenty, bo przecież tych prezentów mamy dla Państwa sporo. Niedawno Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała płytę zatytułowaną Męskie Granie 2019 Dogrywka, czyli suplement do tej płyty zasadniczej, która już dobiega do podwójnej platyny, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę zwrócić uwagę na tę nową płytę, na ten nowy album i teraz awansem będzie jedna sztuka, ale nie ostatnia dzisiaj do godziny 19. Dla pierwszej osoby, która napisze pod adres piotr.stelmach@polskieradio.pl piotr.stelmach@polskieradio.pl. Próśb mnóstwo, muzykę z tej płyty też będzie do 19. To obiecuję. Jeszcze oczywiście rozdamy kolejne prezenty dla Państwa. I tak mi się wydaje, że jeszcze przed godziną 19 coś ważnego będę miał Państwu do ogłoszenia. O, na razie tak enigmatycznie. I jeszcze jeden utwór przed godziną 17. Właśnie teraz. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi.